عزت شہرت پا کر بھی نہ سکوں ملا، یوں ہی رہی بے چینیاں اور کرتا رہا سب سے گلا، جب سے کیا ہے لا الہ میری زندگی کو سکوں ملا، جب اندر باہر نہ ایک ہو تو انسان کیسے نیک ہو، مالک تو ہی رازق تو ہی رازق تو ہی مالک تو ہی مالک تو ہی رازق تو ہی رازق پھر کس سے مانگوں میں بھلا جب تو ہی میرا ہے مولا، دنیا کے سارے یہ الہ جب کر نہ پائے فیصلہ تو دل پکارے لا الہ، زباں پکارے لا الہ تو دل پکارے لا الہ، زباں پکارے لا الہ ستار ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے، غفار ہے ستار ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے، بخشے گا کون گناہوں کو جب تو ہی نا تواب ہو، میں تیرے در پہ آیا ہوں اپنی خطائیں لایا ہوں، کلمات کو تیرے جان کر سر کو جھکانے آیا ہوں، اب دل پکارے لا الہ زباں پکارے لا الہ، اب دل پکارے لا الہ زباں پکارے لا الہ ستائے یاد ماضی تیری، مل جائے رحمتیں اور پھر آ جائے برکتیں، دل کو آ جائے چین پھر سکون مل جائے جان کو، اللہ حی القیوم ہے تو عالم الغیوب ہے، تو حی القیوم ہے تو عالم الغیوب ہے، تیرا دور ہے ہر دور میں ہر دور ہی تیرا دور ہے، جسے مل گیا وہی خوش نصیب ورنہ ایک لمبی دوڑ ہے، پھر زندگی فرار ہے اور دل بھی بے قرار ہے، جب کر دیا ہے لا الہ تو پھر کیسا انکار ہے، اللہ میرے سب غم مٹا دے مجھے اپنا تو بنا لے، تیری راہ پہ ایسا میں چلوں رستے سے میں نہ پھر ہٹوں، دنیا کی ساری مشکلیں آسان ہو تیرے نام سے، سارے بندھن آسان ہو بس ایک تیرے کلام سے، اللہ yeah.